भी है जिसमें दूसरी एक दुनिया हो बसी जिसमें हो जागती जिंदगी पर हमसे अलग हमसे जुदा एक निशा भी ना हो जहां दर्द का जीना समंदर का चांद की कश्ती में मैंने किया है सफर ढूंढती हो अगर तुम जो दुनिया हसी वो दुनिया है यही वो यही है कहीं हम अगर उसके चेहरे पर नफरत की जुल्म की एक धूल है जम गई हम अगर उसके तन पे लिपटी लालच की है जंजीर तो वो दुनिया आते आते थम गई वो जहां कोई दुख हो ना कोई हम वो जहां पल के ना हो नम दिलों में हो न दीवारें न दूरियां वो जहां पूरे हो अरमान वो जहां